Nu skal vi lige have en vejrudsigt herhjemme. I nat bliver det tørt og mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Men i morgen så bliver det tørt og solrigt igen. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 25 grader. Nu er det tid til kulturprogrammet AK247 Musik. Kom med lette tante, penetrate kukukukuva, der er lidt sæt til tæs, men lad pypy. Jeg siger mal om søndag, og mal dyr, så har der kim ses mis. Har vi kim i drill, mas se, balka og krodor, balka og smask, ikke rigtig. Should have known better, now I miss you. Like Sahara, Mrs. Rain. Changes like the weather. Maybe it's true. You're not gonna change. Sådan. God aften og hjertelig velkommen til AK247. Vi er, som I kan høre, i utrolig højt humør i dag. Vi er Anders Christiansen og René Fredensborg, og vi har sommervejrs klaphat på. Vi har vinterbær vinder i kanden klaphatten på. Vi har sågar EM-fodbold går snart i gang, klaphatten på, i det homohadende Ukraine, klaphatten på. Og så har vi ikke mindst Soleima vinder i Azerbaijan. Soluna, Soleima på. Vinder i Azerbaijan på lørdag, jamen, det gør klaphatten på. Og vi tror på det, og det er derfor, vi starter med at spille sangen. Du sang på engelsk. Først engelsk. Du sang på noget, som man kunne kalde fransk. Ja, den der hedder Peplu. Ja, og så slutter du af med at synge på azerbaijansk. Super, og det er, fordi vi tror på det den her gang. Vi tror på det. Altså, vi har også lært noget, kan man sige, af de andre kulturjournalister i Danmark. Det er fremad. Det er fortsat Danmark. Lige præcis. Det gælder om at bakke op. Og ja. Det er et af vores vigtigste jobs. Det gør vi. Sådan super. Men hvad skal der med jer, René? Ja, vi får besøg af mændene bag, hvad, altså apropos musik, hvad vi tror er årets danske sommerhit. Altså, tror vi. Sagt mellem os. Sagt mellem os to. Ja, nej. Sagt mellem os hedder de. Ligesom man gør på P3, så er vi i gang med at hype. Vi laver en hype. Et sommerhit. Vi har fundet et sommerhit. Vi har faktisk selv opdaget det. Og nu kommer det så på single. Det udkom her forleden. Og så der skal vi høre og høre om, og ikke mindst møde folkene bag årets sommerhit. Det er sådan noget, vi postulerer. Det må jeg undskylde, drenge, hvis I er uenige. Jeg stiller det fremragende. Okay, godt. I hedder sagt mellem os to. Altså, det hedder I. Nej. Jo, de hedder sagt mellem os to. Sagt mellem os. Præcis. Okay, du var bare sagt mellem os. Godt. Det var også det, der skulle ud med papir. Jeg tror, det var en fræk twist, du lige lagde på. Nej, okay, sagt mellem os, ja. Og I er sådan en duo, bestående af Bjarke Helmø. Yes. Det er dig. Og Peter Tindborg. Det er mig. Ja, man kan høre, at Peter Tindborg er lidt tættere på mikrofonen, så du må gerne. Altså, jeg Bjarke. Lidt tættere. Sådan der. Sådan. Jeg vil bare lige sige, at det er måske ikke umiddelbart navne, der klinger i den brede befolkning. Nå. Sådan genkendelsesklang. Det skuffer os. Måske. Men har man lagt øre til det, de kalder undergrunden, så kender man rockbandet Sidste Ambulance. Ja. Der kan man høre, der var en, der sagde, ja, det er Bjarke Helmø, der har sunget der, og man kender måske også hiphop-kollektivet Praxis. Ja. Og det var Peter Tindborg, der var med det, og de, I lavede, hvad I selv kaldte akademiker-rap. Ja. Det er meget fedt. Uh-huh. Det er bare, det er fordi, I er studerende, I to, ikke? Jo, ja, det passer. Og bor på samme kollegie, så I er... Altså sådan mere eller almindelig begavet går ud fra. Jo. Godt på vej. Godt på vej, synes så bliver du okay, kørende, Peter? Altså, det klarer dig godt. Ja, godt, fordi... Jeg prøv at gøre nu af pressemeddelelsen. Den skulle jeg lige læse op, fordi... Tak, den sad Anders med. Det er nemlig sjovt, fordi det er nemlig velformuleret. Der står et krystalklart track. Det er altså den single, vi lige skal høre, som vi kalder over sommerhit, som piger både øregangen og hjernecellerne med sine smidige punchlines. Kan I selv fortælle lidt om den sang? Den hedder... Folk. Eller hedder den Folk? Ej, den hedder Folk. Ja. Ja, men vi overvejede meget, om vi skulle kalde den Folk, fordi folk kom til at tænke Folk, når de læste den. Det, ja. Altså, hvad jeg forstår, Folk er i hvert fald ret langt fra. Ja, men det er en blanding af jo rap og rock, faktisk. Eller pop, måske nærmest. Noget pop. Ja, det er sådan en god blanding. Det, altså, Jeg ved faktisk ikke, hvad vi egentlig selv kalder det. Det er popmusik. Men, den pop, sang... Pop-hop, måske. Hvad? Pop-hop. Pop-hop, ja. Det er faktisk meget godt. Mm-hmm. Det virker meget godt. Det har vi skrevet på Facebook, faktisk. Okay. Så det gør ikke noget for jer. Pop-hop. Jamen, hvordan... Altså, I kommer så fra to forskellige sådan, verdener, musikalske verdener, og I har så mødt hinanden på kollegiet. Mm-hmm. Og hvordan laver man lige sådan bare til inspiration for alle de dejlige jyske drenge, der sidder derude, eller de kan selvfølgelig også sidde på Sjælland, ja. De jyske knejte, der gerne Fyn. Vil lave Fyn, for eksempel Bornholm, ja. Lolland Falster, der har lyst til at lave, altså hvordan er det her med at lave sådan et track, ja. Som sådan? Mm-hmm. Jamen det skete meget spontant i virkeligheden, at Peter og jeg, vi har sådan hørt hinandens musik igennem mange år, og har kendt hinanden og været gode venner, og så... Jamen, så kom Peter hjem fra en rejse, han havde været i Sydamerika, og havde lavet sådan den her idé, og så tænkte jeg bare sådan, måske det var på tide, at vi skulle prøve bare sådan at give det skud for sjov, altså, og lave noget musik sammen. Og det startede ud med, vi startede så med folknummeret, som var det første, sådan, vi prøvede af, og ja, så der har ikke været nogen sådan decideret opskrift, eller sådan på hvordan vi skulle lave det, det har været ret umiddelbart, og vi har hygget os og dukket nogle pilsner og, ja. Og røget nogle cigaretter, og så fik vi lavet det her sammen med et sådan producer-team, der hedder Mono, som vi har arbejdet sammen med. Der er nogle producer indover, det kom, men det var Bjarke Helmøg, der sagde det, og Pelle Sindbord, det lød som om, du gerne ville sige noget også. Ja, jeg var lige ved at ville sige noget her. Nej, men det var egentlig bare for at supplere Bjarke, så var det... Ja, vi har kendt hinanden i mange år, og har altid gået sådan og nørdet lidt hinandens tekster også, selvom at han er ligesom... Hvad må man kalde den genre, du har bevæget dig i? Dansk-brød pop-rock, det må man gerne kalde det, ikke? Det må man. Og jeg har lavet hip-hop-undergrund-agtigt, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det. Akademiker-rap kaldte du det. Mm. Hvor det aldrig har været meningen, at man skulle lave sommerhits i hvert fald. Og så sad vi bare og snakkede om, fordi vi altid har nørdet danske tekster og sådan noget med hinanden, at det kunne være skide sjovt at prøve at lave en eller anden fusion, hvor man ligesom blandede de her ting. Og så snakkede vi da også om, at det kunne være pisse sjovt at lave et hit, ikke? Det har vi da snakket. Jo, det har vi. men i hvert fald bevæger sig over en anden genre, som vi så har gjort. I tør simpelthen indrømme, at I godt vil lave et hit. Det er en god start for at lave et hit. ikke specifikt det her nummer hits. I virkeligheden, men altså... Hits åbner døre, det gør det jo altså. Ja, og det er jo ikke bare tom snak, fordi I har faktisk fået det her udgivet. Og der skal jeg lige forstå, der er ikke et album endnu. Der er kun en single. Er det simpelthen en ny måde at udgive på, at man pladeselskaber laver... Altså for 10 år siden, der lavede man jo et helt album, så signede man vel, som det hedder. En pladekontrakt. Mm-hmm. Men nu signer man en single-kontrakt, eller? Ja, men jeg tror faktisk, at før i tiden, så har man ligesom udvalgt nogle kunstnere, og så har man lavet kontrakter på mange albums, ikke? Altså, hvor man altså virkelig set et talent. Men i dag, der altså branchen er jo, kan man sige, presset, altså. Så derfor så laver man mere sådan de der single-aftaler, og så og nogle optioner efterfølgende, ikke? Så man kan så lave en ny aftale, ikke? Mm-hmm. Men det er single-aftale, som vi også er ude i. Så I har bare hitte. I er på det, der hedder Sony BMG, som er et af de fem store pladeselskaber herhjemme. Lad mig lige høre opskriften networking, kontakter og sådan noget. I har begge to prøvet at gå ud fra optræde alle mulige mærkelige steder. Hvordan kommer man egentlig ind på et stort pladeselskab, som nu her Sony BMG? Ja, det er... Vil du sige noget til det, Peter? Hvad jeg synes, du skal ligge for. Skal jeg ligge for? Ja, godt. Ja. Jamen altså, jeg ved heller ikke helt, om der er nogen opskrift på det. Fordi jeg har også siddet med andre projekter og prøvet i mange år på ligesom at få kontakt til pladeselskaber. Og skrevet mange mails og ringet op og udgivet mig fra hver en, som jeg måske ikke helt er. Og sagt, at jeg kendte nogle folk derinde, som uden egentlig at kende dem. Og så blev det helt overrasket over, at jeg sagde hej. Og så du løg derinde? Ja, jeg har løjet mig et par gange faktisk ved receptionen og så sagt sådan, jamen, jeg har en aftale, jeg skal lige snakke med ham. Kan du sende mig det? Det er live radio. Ja, vi kan ikke redigere det ud bagefter. Kaldte du dig så et andet navn? Nej, jeg sagde selvfølgelig, at jeg hed Bjarke, men jeg sagde bare, at jeg havde en aftale med den pågældende A&R. Det har jeg gjort nogle gange. A&R, det er ham der... Det, ja, Artist and Relationships, ikke, som sidder og udvælger, kan man sige, kunstnere. Fordi det er jo svært at komme i kontakt med dem, så må man bruge nogle lidt alternative veje en gang imellem. Godt tip til lytterne. Men hvad har I... Du har så haft bandet Sidste Ambulance. Hvad er det for en situation, I har jo sandsynligvis spillet på alle mulige mærkelige spillesteder, caféer og sådan noget, eller... Altså, hvad er det der med... Og I har udgivet faktisk flere plader, i hvert fald to, ikke? Kun én. Jamen, i Sidste Ambulance, jamen, der udgav vi vi lavede faktisk en EP selv, men den blev ikke sådan... Det er det, jeg husker. Vi udgav selv, og så lavede vi det helt plade også, med nogle singler derpå. Og hvordan var den tid med at prøve at slå igennem? Langsomlig, vil jeg sige. Vi arbejdede mange år på at få hul igennem, og vi deltog i rigtig mange konkurrencer, og skrev mange mails til pladeselskaber og spillede rigtig mange steder på små caféer. Altså, hvad som helst vi kunne komme til for, ja, for en enkelt øl og, et stykke smørbrød eller et eller andet. Man sælger sig selv billigt. Ja, det gjorde man. Altså, ja, det gjorde vi. Vi havde også haft nogle ret, jeg kan huske, vi havde nogle ret syrede oplevelser på, altså, på spillesteder og ved nogle forskellige jobs, altså, hvor man kom ud. Og, jamen, jeg kan huske en gang, vi var, jeg tror, det var i Slagelse, hvor vi skulle ud og spille en koncert. Så kom vi der ned, og så er der ikke rigtig noget anlæg på det spillested. Så vi skal selv ud, køre ud i et øvelokale sted og hente et anlæg. Og da vi så på vej derud, så ser vi så også nogle poster som rundt omkring i byen, hvor der står en forkert dato på den koncert, vi skal spille. Okay. Så kom der tre venner fra København for at se os, og så fik vi to stykker smørbrød og en enkelt ølbillet. Det er det, der hedder. Vi havde to lyder og en lommetyv. Altså. Vi hyggede os meget godt. Ja. Er det laveste, I har prøvet at spille for? Med jeres tre tilskuer? Altså, jeg har spillet for fem, tror jeg, var det laveste med praksis. Det var også sådan lidt samme scenarie, hvor der var slået noget rigtig stort op, som ikke blev så stort alligevel, hvor vi skulle til noget, der hed Tostrup Festival, som så rigtig fedt ud, og der var lavet fedt artwork til det, og der var kommunepenge i det, og det lød rigtig fedt. Og så endte det også med, at vi lejede en stor vogn og tænkte, at vi skulle ud og fyre den op i Tostrup. Og så var der et eller andet med, det var sådan ligesom Tostrup Hovedgade, hvor der så skulle være en masse aktiviteter omkring den her kultur, Tostrup Festival. Og så da vi kom derud, var der fuldstændig øde, fordi der var byfest i en eller anden en nærliggende by, så hele sådan alle de unge var taget derud og fyrte den af til Umti og fadpilsen og sådan noget. Så vi endte med, at vi skulle spille i et eller andet lille rum i Tostrup Medborgerhus, tror jeg, hvor det så var de her unge ildsjæle, der havde stået for, da vi spillede sådan et lille bit rum med guldsæb og standerlampe i hjørnet og sådan noget, stod og spillede for de her fire venner til ham, der havde arrangeret det. Ja. Pisse stive var de havde det hyggeligt. Men det var lidt absurd. Og der kommer, det er det gode journalistiske spørgsmål, ikke sandt, Anders? Mm. Det, der kommer nu, hvordan holder man så lige gående, når man, altså, er det fordi, man har et godt fællesskab i bandet, og bare selv synes, det er sjovt, eller hvordan? Ja, men altså, jeg tror bare, at hvis man har prøvet det i hvert fald et stykke tid, så er det, altså, man er godt klar, at det kan ske, og altså, at man kommer ud til de arrangementer, hvor der ikke rigtig, enten ikke er styr på noget, eller der bare ikke kommer nogen mennesker, sådan er det en gang imellem, og så er det bare vigtigt, at man har en fed oplevelse bare med hinanden, og har en god stemning, altså. Ja. Og så bliver man måske også lidt bedre til ligesom at takke nej til nogle ting, som måske ikke er så fordelagtigt for, kan man sige, for ens band, altså. Det var Bjarke Helmødt, der sagde det, og I havde faktisk noget ugensvågen gå lige på P3 med sådan noget, et nummer, der hedder Når jeg dør. Er det rigtigt, ja? Se, det, hvad jeg ikke husker, men, og det var noget med Skanderborg Festival, og noget, de har jo den der Starfighter-konkurrence. Ja. Og der synes jeg bare, da jeg talte med dig tidligere, der fortalte du mig, at I var med i den konkurrence, men I havde ikke venner nok. Jamen, det, nu, jeg er ikke helt klar over, hvordan det kører nu, eller hvad, om det hedder det samme faktisk, men... Men på det tidspunkt, der var det i hvert fald sådan en konkurrence, hvor man skulle, altså man kunne melde sig, man kunne enten sende sin musik til Boogie, P3 eller Gaffa, og så vi sendte sig til P3, fordi vi synes det kunne være sjovt at blive spillet i radioen, for det gjorde man, hvis man blev udvalgt. Vi blev så udvalgt til at, kan man sige, deltage i konkurrencen der på P3, men man skulle så have sine venner til at stemme på en, hvis man gerne ville spille til den rigtige konkurrence på Skanderborg Festival. Og dem havde vi altså ikke nok af. Nej. Så vi... men så havde de så mulighed altså på P3 for at, kan man sige, at tildele et band, et wildcard, og det fik vi så. Ja. Og så var vi over at spille på Skanderborg, og så var vi så heldige, nogen måske også sige dygtige, men at vinde den konkurrence. Ja. Hører du efter, Anders? Ja, det gør jeg da. Men jeg sidder snart og venter på, at vi skal høre det. Den sang der. Ja, det er også det. Vi snakker om gamle dage. Ja. Men det er også god råd til den eventuelle lytter, som har lyst. Altså, man må jo væbne sig med tålmodighed, har vi lært. Mm. Man skal leve med, at der kun er måske kun tre mennesker til ens koncert, og man skal have godt med venner. Altså, ja. Hvis man skal for eksempel ind på P3. Men I sagde lige på vejen af døren, I faktisk var blevet, som det hedder, addet på P3. Det betyder, at den er blevet udvalgt til at kunne blive sat i rotation. Er det korrekt forstået? Mm. Altså, jeres nye single, som vi skal høre lige om lidt. Ja, vi ved ikke præcist, hvilken rotation den er sat i, og hvor meget den kommer til at blive spillet, men det kommer. Og de spiller jo på vores konkurrerende radiokanal derover meget mere musik, end vi gør, så I skal nok håbe på dem også. Klart. Ja, I kan nok ikke regne med os alene, at vi kan bære helt op. Nej. Men I kan godt, men hvis I kommer hvis i hot rotation her. Så skal den nok også blive spillet, det håber vi da. Ja, den er i hvert fald udkommet. Nej, nu skal vi videre. Nu skal vi snart høre det. Vi kan snart ikke trække den længere. Jeg læser lige teksten op. Det plejer jeg jo at gøre, når der er... Hele teksten? Nej, bare noget af den. Ikke? Okay. så kan I måske lige knytte et par ord til tematikken. Jeg har bare lyst til at læse den op, og jeg synes, det er en god tekst. Her, den starter der med sætningen, her i verden er der flere. Ja, her i verden er der flere mennesker, end man kan tælle til. 7 milliarder folk og fæ og lidt til. Der er mellemklasse, der er overklasse, underklasse, folk uden klasse, går til ro i deres papkasse. Her er tynde folk, tykke folk, lige folk, frie folk, folk med V-tegn. Der er folk med dolk, høje folk og lave folk, folk, der snakker gennem tolk. Der er folk, der bliver anholdt, folk, der bliver født og folk, der dør. Folk, der er skøre, træller den og folk med chauffør. Folk uden pli, der er folk, der går i krig. Her er folk, der bestemmer, hvem der må blive, hvem der må sig, hvad. Folk, der går i bad hver morgen. Og folk, sig hvad. Sig hvad, hvis jeg skulle kunne en kommentar. Det står der faktisk ikke i den tekst, jeg fortæller. Say? Say what? Folk, der går i bad hver morgen, og folk, der kæmper for at gå op og glemme sorgen. Folk uden sanser. Her i verden er der mange mennesker, men her er ingen ligesom dig, kommer så omkvædet. Mm-hmm. Det handler om... Det er stærkt, Peter. Ja, tak. Det er det. Det er Peter, der har skrevet teksten. Og godt flow til dig også, synes jeg. Ja, jamen, jeg har faktisk ikke engang øvet mig. Nå, men tak, så kan jeg måske blive rapper i mit næste liv. Men jeg tænkte på, kan I lige præsentere nummeret, så skal vi sgu høre lige om lidt. Bare lige sige, hvad handler den tekst om? Ja. Det er den handler om ordene, som du også selv sagde, så bliver der sagt folk en frygtelig masse gange. Det er jo ikke, fordi det er det dybeste lyrik i verden, men det er ligesom sådan lidt punchline-baseret vis for mange forskellige mennesker, der findes i verden, men der er ingen som dig. Det er sådan noget ret relativt simpelt kærlighedsnummer, samtidig med, at man får puttet lidt hvad man siger, politisk stillingtagen til, hvad der foregår omkring en, ind i det. Anders kan ikke vente mere. Er vi klar ud i regien? Godt. Så er vi klar til at høre nummeret Folk. Jo, her i verden er der flere mennesker, end man kan tælle til. 7 milliarder folk er fæ og let til. Der er mellemklasse, der er overklasse, underklasse. Folk ud i klasse, går til ro i deres papkasse. Der er tynd folk, syg folk, lige folk, fri folk. Folk med V-tegn, der er folk med dolk. Høje folk og lave folk, der er folk, der taler gennem tolk. Der er folk, der bliver anholdt. Folk, der bliver født, og folk, der dør. Folk, der er skør, troller den og folk med chauffør. Folk ud i krig, der er folk, der går i krig. Der er folk, der bestemmer, hvem der må blive, hvem der må sige hvad. Folk, der går i bad hver morgen, og folk, der kæmper for at komme op og glemme sorgen. Folk uden sanser, her i verden er der mange mennesker, men... Folk lever for en dollar om dagen. Mange dollar om dagen. Jo, når en dollar om dagen. Nogen tjener fedt på at skabe landeplan. Nogen kæmper for sagen uden at få en bid af kagen. Der lægger folk selvsikre. Folk, der er folk, der er stolte. Folk, der hælder folk, der folk med stiler. Folk med biler, der hiler på job eller bliver hjemme og dealer. Folk, der løber for at nå det hele. Løber for at få det hele. Bidder eller stjæler for at få det hele. Mange folk i verden har recepten klar. Men stadig mange spørgsmål at få svar. Det eneste jeg vil er inden at vi får besøg af Hans Skaarup, som er ekspert i Kai Normann Andersen. Jeg tror faktisk, han kendte ham. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Han kendte konen. Så lad os lige høre en klassisk Kai Normann Andersen. Jeg kan også lige sige til lytterne, at han er i kulturkanonen med 12 udvalgte sange. Han skrev et hav af sange, og de har så valgt 12 ud, som de mener er bevaringsværdige. Og en af dem, det er en sang, som Bodil Kjær her synger, og det er... Må jeg lige sige noget? Ja. Fordi der hører en historie til den sang, det er jo den berømte film Mød mig på Cassiopeia, hvor jeg første gang, jeg tror den fra 1951. Jeg har ikke skrevet noget ned. Jeg satser. Jeg tror den er fra 1951. Og det er netop Bodil Kjær, og jeg ved ikke, om lytteren overhovedet er interesseret, men jeg synger den faktisk som godnatssang for mine børn. Og selv min dreng elsker den her sang. Han er 8. Og det er, den går rent ind. Lad os høre den. Og det er den originale her. Lad os høre den. Sang med Bodil Kjær fra 1951. Mød mig på Cassiopeia, filmen. Og jeg fik sagt før, at jeg synger den som godnatsang. Jeg synger den naturligvis ligesom Bodil Kjær. Altså jeg går i falset, og så sidder man en violin også. Og så var der en anden medarbejder her på stationen, der sagde, jamen, er I ikke lovligt positiv i dag? I fortæller om godnatshistorier. Jeg synes bare, alt er fantastisk. Jo, det er fordi, vi har klaphatten på i dag. Så hvis nogen undrer sig over det der normalt så kulturkritiske program, pludselig er helt rørstrømske og ovenud positiv, så er det fordi, at vi har lært af alle de andre kulturjournalister i landet, at vi skal altså huske klaphatten. Det gælder Melodi Grand Prix, det gælder Thomas Vinterberg, det gælder Ukraine. Ja, altså EM i fodbold. Nå ja, det er det, det handler om dernede. Ja, det har jeg lige glemt. Og så gælder det jo vejret. Vejret er vi også glade for. Og så er vi faktisk også kommet i godt humør af det, vi skal i gang med nu. Ja, fordi Kai Normann Andersen kan man simpelthen ikke have noget imod, og det Nej. Mener jeg. Det er rigtigt. Der står inde på Kulturministeriets hjemmeside, at Kai Normann Andersen nok er den mest fløjtede komponist i nyere tid. Mm. Og det er måske... Jeg fik lige kaffen galt i halsen, ja. Det kan man godt tro på, faktisk. Mm. Og vi har faktisk fået besøg i studiet. Det er Hans Gaarup. Velkommen til. Tak for, at du ville komme forbi. Ja, det vil jeg meget gerne. Især når det gælder Kai Normann. Ja. Det er således, at vi her i programmet har jo pålagt os selv en opgave. Det kom jo frem først på året, at der ikke blev undervist tilstrækkeligt i skolerne i den her kulturkanon, som Brian Mikkelsen fik skabt i, ja, det var en små 10 år siden efterhånden. Og så tænkte vi, så gør vi det, så tager vi simpelthen værker fra kulturkanonen ind og præsenterer dem på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Og vi er nu nået til netop Kai Normann Andersen, som jeg har fået sagt et par gange. Og Hans Gaarup, du er jo forhåndværende programredaktør på DR. Du har været radiovært på P2 i mange år, og nu er du pensionist. Ja, mere eller mindre. Mere eller mindre? Ja. Jeg laver stadigvæk sådan lidt tv og lidt radio indimellem. Og så har du en stor viden omkring Kai Normann Andersen og hans sange, og du har blandt andet genudgivet det meste af hans produktion på CD i 80'erne. Ja, det er korrekt. Og, alle de gamle originale, helt tilbage fra 1924... Altså med de originale kunstnere fra den tid. Og de har jo altså en eller anden særlig varme, som det er meget svært at genskabe i dag. Mm-hmm. Han er jo blevet fortolket meget, ved vi, af vi forskellige kunstnere. Men du kan bedst lide de gamle fortolkninger? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har ikke kendt Kai Normann, altså fordi han døde 68, men jeg har kendt Ellen Gottschall, som han var gift med. Og vi talte nemlig meget om den der stil, han havde. Og det er sådan noget med at der skal sådan være en særlig hjertevarme i fortolkningen. For de er jo ikke sentimentale, men de er sådan, de rammer på en eller anden måde noget meget, meget dybt dansk i virkeligheden. Og jeg har undret mig over, hvad er det for noget i musikken, der gør? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ved bare, at det er skide godt lavet. Men han har aldrig gjort sig i udlandet, og det undrer man sig over, fordi han er jo lige så god som Cole Porter og Irving Berlin og de store amerikanske. Men han har prøvet på Broadway. Han skrev en musical til Broadway, der hedder Feather Duster, men den blev ikke nogen succes. Den blev sat op? Den blev ikke sat op. Det gjorde den ikke. Det gjorde den ikke. Så han er altså et dansk fænomen. Det er meget sjovt, nu I spiller i Musens Sang. Og jeg havde den store glæde at kende Bodil Kjær. Og jeg talte meget med hende om Mød mig på Cassiopeia. Og det sjove ved det er, at den er faktisk indspillet for 100 meter herfra. Er det rigtigt? Fordi den indspilning, vi hører, som er taget direkte fra Filmstrimlen, den er optaget på scenen hen til Ny Teater, som ligger for 100 meter herfra. Ja, altså lige til lytteren, vi befinder os på Vesterfejmaksgade i Kongens København. Kongens København, ja. Midt i byen, og det, du taler så lige om hjørnet, hvor Frederiksberg og Vesterbro mødes. Det er det. Men hun fortalte nemlig, at hun nægtede at indspille den på plade som sådan, fordi hun sagde, jeg kan jo ikke synge, så hun ville ikke indspille den på plade i studiet. Derfor brugte man Filmstrimlen. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, Bodil, når du engang har været død i mange, mange år, alle dine store succeser på teateret er glemt, så vil Musens Sang stadig leve, den vil man stadigvæk spille, den vil overleve alt andet, hvad du har lavet. Og så sagde hun lige så stille, ja, jeg tror, du har ret. Og hun tænkte ikke i det øjeblik, hun måske lige skulle lave en sidste udgave på plade, så? Men det ville hun ikke. Nej. Det ville hun ikke. Fordi hun synes ikke, hun havde stemme nok, så hun sådan kunne gå i pladestudiet. Aha. Kan man sige, at de her Kai Normann Andersen-sang er sukkersøde? Nej, det er nemlig ikke, at de er ikke sentimentale. Det er nemlig det fine ved dem. De har altså en eller anden kvalitet, der hæver sig op over sentimentalitet. Altså, de balancerer mellem noget følelsesmæssigt og noget meget, meget, meget fornemt kompositionsarbejde. Jeg fik for nogle år siden en kollega, som er musikvidenskabsmand, til at lave en musikanalyse på Glemmer Du, som jo er en af Kai Normanns allerkendteste fra filmen 877. Og han lavede sådan en musikanalyse på den, og der fandt han ud af, og vi fandt ud af sammen, at det er simpelthen så godt lavet, det er så godt skrevet, og det er derfor, han overlever. Ja. Vi har jo fået det til at udvælge nogle særlige sange med Kai Normann Andersen, som vi kunne tale lidt om. En af dem, det er den, der hedder Gå ud og gå en tur. Gå ud og gå en tur. Ja. Det er fordi, jeg nåede at kende Kai Normanns kone, Ellen Gottschall, ret godt. Og hun fortalte mig mange ting. Jeg har også været i deres hjem og se, hvordan de boede, og jeg har sågar lånt nogle af hans franske bøger, har meget interesseret i fransk kultur. Og, hun fortalte mig meget om sin elskede Kai, og det var jo et meget, meget lykkeligt ægteskab. Og jeg har jo interesseret mig meget for personen Kai Normann Andersen, for man tænker, hvem er sådan en mand, der kan skrive så dejlig musik? Og det er meget, meget svært at sige noget om ham, fordi han sagde faktisk ikke levende skvider. Han var en meget, meget stille mand. Men når han så slog tangenterne an på klaveret, så var der jeg tror, en af hans tekstforfattere sagde, så kunne han varme en hel stue op. Altså han havde altså en sådan magi i den måde, han spillede på, og det er også det, der kendetegner hans musik, så han kunne varme en hel stue op. Men vil det sige, at han, du siger, at han var måske lidt generet, lidt sky i det, ja. men at han ikke altså, har efterladt sig nogle memoirs? Intet. Jeg har lavet nogle udsendelser om ham, og jeg måtte sådan gå tilbage til gamle aviser fra 30'erne, hvor der var nogle interviews, og Danmarks Radio har kun 2,5 minutter mere, hvor man hører hans stemme. Der findes intet andet, så vidt jeg ved. Og hvad var han for en person, siger du, udover? Altså... Han var et meget elskeligt menneske, altså en utrolig venlig mand. Og så havde han meget, meget høj æstetisk sans. Altså, de havde et meget smukt hjem, og han gik altid meget elegant klædt, og var altså meget sådan stilig. Og så kunne han lige om eftermiddagen fortælle en Gottschall mig, så jeg sagde, nu skal vi have en lille hivert. Og det var ikke, fordi han var sådan specielt for drukken, men han kunne godt lige sådan dreje martini sidst på eftermiddagen, og det var en lille hivert. Og når han så var Ellen Gottschall spille en gang op på Aalborg Teater, og der var hun så op og der var han op at besøge hende, og så havde altså han havde så fin æstetisk sans, så hun havde altså nogle fine krystalglas med i sin taske, som de så drak de her martinier af. Så han havde altså en højt udviklet æstetisk sans, sådan personligt. Så fik det lige en gibber nakker der sidste spørgsmål. Hvad var han? Havde han en uddannelse? Han var bankmand. Han var uddannet i Handelsbanken. Han var født i år 1900 og døde i 1968. Og han blev uddannet i Handelsbanken. Men så havde han jo altså det der fantastiske medfødte geni. Så allerede som 19-årig, så begyndte han at dirigere og turnere med nogle forskellige trupper, der spillede revyer. Og så kunne han tjene meget mere ved det, og det gjorde han så. Og så i 1924, så skrev han Du gamle måne, ja. Som... Liva Weels mand Arne Weel sang i en skallerevy, og det blev hans store gennembrud. Og derefter så gik det stærkt. Og så levede han jo i en tid, altså i 1929 kommer talefilmen, og der skulle man jo så bruge musik, og man skulle bruge altså slager, og der havde han altså en fabelagtig evne til at skrive for film. Det er jo et særligt talent, man skal have, og det havde han altså. Så han har jo leveret musik til utallige film op igennem 30'erne og 40'erne. Samtidig skrev han til Marguerite Viby og til Apollo-revyerne. Og så kom han til at spille en meget, meget stor rolle under krigen. Fordi at det gode humør, som hans musik stod for, det havde man jo i høj grad brug for. Der var jo, at man binder også på mund og hånd. Ja, Det er godt nok ikke ham, der har skrevet teksten. Nej, det er Poul Henningsen. Ja, men der satte han da god musik til en sang, der fik en stor betydning. Ja, det gjorde han nemlig. Og jeg har taget den... det er jo sådan en national sang næsten, ikke? Man binder også på mund og hånd. Når folk hører den, så bliver de helt stille. Der skete jo det ved... Altså, den skulle have premiere i 1940, umiddelbart efter, at tyskerne besatte Danmark den 9. april. Og teksten var så stærk, så den blev forbudt. Så Poul Henningsen måtte skrive teksterne fuldstændig om. Og den, han oprindeligt skrev, den hed Det gælder kærlighed og krig. Og den kunne man altså ikke spille, efter tyskerne havde været her. Og så kom jeg for nogle år siden til, sammen med Liselotte Nielsen, som har lavet en Kai Normann CD, til at snakke om den der, hvordan var den egentlig, den der blev forbudt i sin tid? Altså, Det gælder kærlighed og krig. Og så fandt vi noderne inde på Det Kongelige Bibliotek, Og så indspillede Liselotte den med den originale tekst, og den har jeg faktisk taget med i dag, så den synes jeg, vi skal spille om lidt. Ja, vi kan faktisk gøre det nu. Vi kan lige høre... Lad os gøre det nu, ja. Skal vi gøre det? Har jo. Du den... Nummer 21 på CD'en, kan jeg sige. Nå. Jeg skal lige snakke med produceren lidt, så det bliver lidt... Ja. Har du ikke nummer 21 på CD'en derude? Ja. Men altså... Ja, vi, kommer skal lige, vi skal lige finde den rigtige CD. Men det siger jo noget om den tekst, som vi kender i en helt anden form, hvordan den egentlig lød, inden den blev forbudt af tyskerne. Så skal jeg lige vente på, at jeg får et klartegn derude. Det er fordi, at du har jo CD med. Det er faktisk ikke noget, vi bruger, når vi afspiller musik på radio. Nej, det gør I slet ikke. Nej, det er noget så gammeldags som CD, du kommer slæbende med. Ja, ja. Så, men de her er jo, det her er jo sjældenheder, fordi det er jo altså, de her CD'er er med, det er jo alle de gamle originale, som jeg har fået overspillet. Ja. Også med Liva Vel for eksempel. Så hun har jo sunget mange af Kaj Normans. Også Svald Helmuth sang jo også mange af hans viser. Og de er jo, altså, der er faktisk, han har jo skrevet tusinder af viser, men der er 100 af hans viser, som stadigvæk spilles og stadigvæk kendes. Ja. Og det sjove ved det er jo, hvis man skriver en, til for eksempel en konfirmation eller sølvbrøllup, og bruger en Kaj Normann-melodi, så de unge mennesker, de kan sørme synge den også. Og det synes jeg egentlig er sjovt. Det er fordi, vi nogen har brugt som godnatssang, men kulturkanon, der er jo faktisk 12 hele... Ja. Altså, der kunne ikke nøjes med én sang, der valgte de 12. Ja. Og der er blandt andet den, vi skal høre lige om lidt, når de har fundet den frem. Man binder os på mund og hånd, dog i versionen, det gælder krig og kærlighed. Det gælder kærlighed og krig. Ja, kærlighed og krig. Ja. Den er på, men har, altså det kulturkanon udvalgte har da haft lidt af en opgave at skulle vælge sangene, faktisk. Det er faktisk mig, der har valgt dem. Ja. Er det sandt? Ja, nå. Det er det. Fordi jeg blev spurgt dengang, at man lavede en kulturkanon, hvilke sange, så jeg har lavet dem i samarbejde med en kollega. Okay, ja. Så kan du jo selv det forklare... Meget, det var meget, en meget, meget svær opgave, ja. Det var det. Jeg har dem altså ikke lige inde på hukommelsen. De er her, du kan få lov at se for neden. Jo. Startende med musesang, som måske den væsentligste. Ja, det er rigtigt. Og den allersidste dans, som jo var fra en film, fra slutningen af 40'erne, Pigetræet varsomt, ja. Altså, det var meget, meget svært at vælge ud, fordi det var begrænsningens kunst, fordi hvad skal man tage, ikke? Ja. Ja, han har jo skrevet... Han har skrevet tusind melodier. Lavede han egentlig det, han gerne ville? Ja, det gjorde han faktisk. Han elskede at skrive musik, og han kunne altså ryste det ud af ærmerne, og han havde jo også, levede også i en tid, hvor han havde nogle tekstforfattere, som virkelig kunne, altså Poul Henningsen, som han jo var meget knyttet til, men også Mogens Dam og brødrene Arvid og Børge Møller. Altså, de kunne jo virkelig skrive nogle fantastisk gode tekster. Men hvordan foregik det egentlig sådan? Var det bestillingsarbejde? Ja, det var det. Jeg kan godt fortælle jer, hvordan det foregik dengang, når man skulle lave revyer. Altså, nu er vi tilbage i 30'erne. Så sendte direktøren for Apollo Teatret tekstforfatterne og Kaj Normann på en kro ude på Sjælland eller over til Jylland, og så boede de der en uges tid. Og så drak de altså temmelig meget, men altså, de fik altså også noget fra hånden. Og det var så satte de sig simpelthen, så blev de altså isoleret, og så sad de der, og så skrev de. Og så, og det, altså nogle gange trak det jo ud, og det blev klart. Sent på natten, og så, men der er jo kommet nogle af de mest geniale ting ud. Og det samarbejde, altså hvordan, det er lidt nysgerrig efter. Mm. Han sidder ved klaveret. Er der ikke en tekst først? Han får først en tekst. Som han simpelthen laver? Som han laver, ikke? Og hvis han så laver en melodi til den, og så siger de, ej, det er ikke rigtig godt. Nå, så laver jeg bare en anden, siger Kaj Normann. Så laver han en anden. Og så... Du snakker også om, at kort, at han prøvede at komme igennem til USA. Ja, det gjorde han. Var det en skuffelse for ham, at det ikke lykkedes? Det ved jeg ikke rigtigt, om det egentlig var... Jeg tror egentlig han var glad for det, for jeg tror han følte en afmagt. Og jeg har hørt den musik, som faktisk ikke er udgivet på pladen, den der hedder Feather Duster, og det er faktisk ikke godt. Altså, det er ikke godt. Nej, det synes jeg ikke det er. Det er fordi jeg har nemlig tænkt på om vi skulle få den spillet i Miralsymfoniorkester eller få den opført. Det var dog noget, ikke? Men når jeg talte også med William Hansens musikforlag, de sagde nej, den skal du ikke røre ved. Og så har jeg altså hørt nogen der har spillet den senere musikken. Og det er altså ikke særlig inspireret. Det er altså, han er så tæt forbundet med det danske, med den danske folketone, fordi der er jo noget, det er også derfor, han er med i den her kanon, der er jo noget dansk folketone over det på en eller anden måde. Han er ligesom glædet ind i den danske folketone. Det lyder ligesom, som da Kim Larsen prøvede sin succes i USA, hvis man husker det. Ja, ja. Altså, der er nogen, der simpelthen er så danske og så forbundet med jeres sprog ud. Og... Thomas Eje også, for eksempel, han prøvede jo også at få en karriere i Las Vegas, ikke? Mm, altså, du sagde før, at du havde prøvet at finde ud af, hvad det var, der gjorde, at han var dansk på en eller anden måde, men du har ikke rigtig fundet ud af noget. Jeg er ikke helt tilfreds med, at du ikke har fundet ud af noget, for jeg tror, du har tænkt over nogle ting. Jamen, det har jeg da også. Men hvis jeg sådan skal prøve at finde et nogenlunde ordentligt svar på det, så vil jeg sige, at han er forbundet med en dansk folketone i mange af sine melodier. Og jeg tror, at det er det, at det er der, hemmeligheden er. Jamen, hvem er før ham, altså komponister, som han har kigget til? Ja, men der er jo ikke rigtig nogen, der er jo sådan lidt omkring århundredeskiftet, sådan nogle enkelte revymelodier. Men Kaj Normann er jo faktisk den første rigtig store danske revykomponist herhjemme. Han starter allerede der i 1920, ikke? Og så bryder han igennem i 24. Før den tid, ja, der var sådan nogle enkelte viser, nærmest sådan skillingsviser-agtige ting. Men han er jo faktisk den første, der sådan rigtig bryder igennem. Mm-hmm. Nu kan jeg se, at ude gennem vinduet, at vores producer og vores tekniker har fået systemet op at køre, så vi er faktisk klar til at spille Det gælder kærlighed og krig. Ja. Og jeg synes, vi skal høre den sang. Ja, lad os endelig høre den. Det gælder kærlighed og krig. Også kendt som man binder os på munden. Ja, lige præcis. Og vi har stadig besøg af Hans Skaarup, som er Kai Normann Andersen-ekspert, og det handler netop om Kai Normann Andersen. Ja, men ikke i familie med Victor Skaarup, en anden af den tids store komponister, og Svend Gyldmark, ham der lavede Er du dus med himlens fugle? Ja. Som jo var begge to også meget, eller alle tre meget berømte, men det er altså Kai Normann Andersen, som vi taler, og som står tilbage som en del af kulturkanonen, som en, vi skal kende. Ja, det er rigtigt. Hvorfor netop ham? Ikke fordi, at de andre var glimrende, og de var fantastisk gode håndværkere, og de kendte deres métier også til filmmusik og den slags ting. Men Kai Normann ligger ligesom et tag højere. Der er et eller andet dybere perspektiv i hans musik, og jeg tror, det har noget med følelser at gøre. Jeg tror, han har et eller andet i sin musik, der taler til vores følelser. Det er i hvert fald min opfattelse af det. Der er i hvert fald den her Musens sang. Den kan jeg simpelthen ikke undgå at blive ramt af. Den er også fortolket 8 gange. Ja. Hvordan har du det med disse moderne fortolkninger? Der var blandt andet nogle skuespillere, altså sådan nogle kendte, nogen som Nikolaj Papa Kastén. Den hed Alle Tider Stjerner, den CD kom ud for et par år siden. Jeg synes jo, det er dejligt, at han stadigvæk udfordrer også skuespillere og sanger, altså hans musik, og jeg er ikke spor sådan heldig på den måde, jeg ikke synes, man skal lave det om, fordi det kan sangens tåle. Jeg synes selvfølgelig også med hensyn til en Gottschalk, at nu for eksempel, vi hører den der, man binder os, eller det gælder kærlighed og krig, prøv at lægge mærke til, hun synger den fuldstændig i stilen. Det er en helt ny indspilning, den er kun 4-5 år gammel, eller... Den er ikke ret gammel i hvert fald, men hun holder stilen, Liselotte Nielsen. Den er sunget, som den er skrevet, ikke? I går spillede vi jo Isam B. fra Landis med Man binder os på mund og hånd, som er en helt anden version af den, altså, du ved, gamle, som så ikke er den, vi lige hørte før, men som jeg synes løfter den et nyt sted hen, fordi den får en ekstra betydning, fordi han er den indvandrerfyr, der synger den, ikke? Jeg synes, det er pragtfuldt. Jeg blev så glad, da jeg hørte den, men jeg synes, det var så dejligt, at det stadigvæk lever. Mm. Det synes jeg. Ja, og så er det også interessant, fordi man i dag er jo så tæt forbundet med komponist, og så den, der udfører sangen. Altså, man er jo vant til med CD'er, at der er den rigtige version. Ja. Altså, for eksempel Kim Larsen, der er jo en version, fordi man har den indspilning. Men den her, den lever, fordi det er jo egentlig mere nodearkene, som er den rigtige version, kan man sige, end det er en indspilning. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men hvor populær er Kai Normann Andersen egentlig i dag? Har du nogen fornemmelse af det? Ja, det har jeg, fordi jeg har jo lagt mærke til, hvis man er ude sådan til familiefester og sådan noget, hvor de sådan skriver sange, så bruger de tit hans melodier. Gå med i lunden og sådan, og Glemmer du, og sådan nogle af de der, som har været meget kendte. Og der må jeg sige, der undrer det mig, overrasker mig, at unge mennesker på 20 år, at de kan synge med på dem, de kender melodierne på en eller anden måde. Og jeg synes jo ellers, det var sådan noget for den lidt ældre generation, men der er jo det ved det, at de gamle film blev vist i fjernsynet, og der ser man jo de gamle skuespillere. Man ser Bodil Kjær synge Musens sang i Mød mig på Cassiopeia, og om de gamle Marguerite Viby-film og mange, mange andre. Han har jo leveret så meget musik. Så på den måde overlever det jo via, at man sender de gamle film i fjernsynet. Okay. Jeg ser, og så har der faktisk også den sidste dans blev også brugt til begravelse. Ja, det gør den nemlig, ja. Og sjovt ved det er, at det er faktisk en... Ja, den er jo fra Mød mig på Cassiopeia. Ja, det er den. Og også en fest slutter, i hvert fald i vores familie. Det er klart, at hele livet slutter også, og åbenbart også med den, men sådan en, man går hjem på, men de har fået en overordentlig stor betydning. Og der mener du altså, at de unge mennesker måske godt ved, hvem det er altså ikke Kim Larsen, der har skrevet den aller sidste. Nej, det ved de, og jeg er overrasket over, jeg ved det godt. Jeg forærede en af mine unge venner, som er 27 år, jeg forærede den her plade med Liselotte Nielsen, som jeg havde nogle eksemplarer af, og sagde, nu skal du prøve at høre Kai Normann, så ringede han til mig nogle dage. Så sagde han, den har ikke været af CD-spilleren, siden du gav mig den. Og det synes jeg har været dejligt, at sådan et ung par, hans pige er 3-24, at de synes, at det er så skønt at høre Kai Normann, ikke? Jeg vidste, om nogen ville sample ham en dag, give ham et beat. Det kunne man ikke også. Ja, der er et spørgsmål, som altid interesserer mig meget. Blev han rig? Ja, det gjorde han. Han tjente gode penge. Og han havde sommerhus over på Mols, og eller sådan en villa, han havde, der var det om sommeren, og den står stadigvæk, den flyttede de fra en gang i, jeg tror engang i 1950'erne, den står stadigvæk som ruin. Og jeg var engang der for nogle år siden, der overgik rundt. Og det var Hans og Ellen Gottschalks sommerhus, og det har så stået sådan fuldstændig siden den tid. Det var meget sjovt at gå rundt og tænke, at der har de modtaget deres venner, og der har han komponeret ting og sager i det hus der. Er der egentlig en gade eller sådan noget, en statue af Karin Norman? Nej, det er der faktisk ikke. Det burde der være. Der er nogen, der har sagt til mig, hvorfor skriver du ikke en bog om Karin Norman Andersen, fordi nu har du sat dig sådan ind i tingene, og det vil jeg egentlig også meget gerne, men der er så forfærdeligt lidt at skrive om ham som person, så det vil blive mere en bog om hans tid, ja. og den betydning, han havde som komponist, og alle de mennesker, som han havde med at gøre, alle de kunstnere. For han skrev jo også til Osvald Helmut og Ludvig Brandstrup. Han skrev til alle de store kunstnere. Han slagerne under krigen, for eksempel slagersangerinderne, sang hans ting. Og der vil jeg sige, der betød han jo faktisk utrolig meget under krigen, fordi vi må forestille os, at der var København og alle byer, de var mørklagte, men revyerne spillede, og den livsglæde, som Kai Normans musik havde, den var jo utrolig opmuntrende for folk i disse meget, meget vanskelige år. Det var simpelthen bankmanden, der ja. Tændte lys i... Ja, det gjorde han faktisk. Ja. Ja, det gjorde han faktisk. Men jeg tænkte på, jeg skal bare lige forklare, at grunden til, at der ikke findes så meget om det, var, fordi han var en sky tilbageholdende person, som ikke skrev... Han skrev ingenting, nej. Om sig selv. Nej. Og jeg heller ikke kunne finde nogen optagelser med ham selv, for jeg ville så gerne høre, hvor spillede han egentlig klaver. Men der er nogle meget gamle plader, hvor der ikke står, hvem det er, der spiller, men så har jeg simpelthen til at tænke på, kan jeg vide, om det er ham, men det kan man altså ikke finde ud af. Og du, vi var inde på det før, og vi prøvede at få det spillet, det nummer her, før gå ud og gå en tur. Ja. Hvorfor har du valgt at fremhæve det nummer? Det er fordi, det har en fantastisk livsglæde, og så er det med Ellen Gottschalk, som jeg holdt så forfærdeligt meget af, og som har fortalt mig, ved den kilde til Kai Norman, som jeg kunne øse hans mest kone. Af, hans kone. Og så fordi, jeg synes, at møde mig på Cassiopeia er en bedårende film. Men skal vi så ikke bare slutte af med at høre gå ud og gå en tur? Jo. Penetrate, kukukukuva, der læser til tæsmænden, lad pypy. Jaximal om Sontra og Maldyr. Shahada Kim Sismis. Hava Kim i Drillmarsi. Balka Okrodor. Balko Oksmask. Ikke rigtig. Should have known better. Now I miss you. Like Sahara misses rain. Changes like the weather. Maybe it's true. You're not gonna change.